इंदिरा गांधी, भारत पहले आता है। सारा जीवन इंदिरा गांधी ने यह संदेश सुना। उनका इस नारे में विश्वास भी था। कई वर्षों तक ग्रेट ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया था। भारतीय लोग उसे थक गए। वे स्वयं शासन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहते थे। इंदिरा के दादा मोतीलाल नेहरू ने भारत की आजादी के लिए काम किया। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और उनकी माँ कमला नेहरू ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी। मोहनदास गांधी एक महान नेता थे। वो नेहरू परिवार के एक अच्छे मित्र थे। गांधी दुनिया के बड़े नेता थे। उनका मानना था कि साहस, सच्चाई और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर भारत ग्रेट ब्रिटेन से अपनी आजादी जरूर जीतेगा। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को उनके दादा के घर इलाहाबाद में हुआ। उनके दादाजी के घर को आनंद भवन कहा जाता था। लेकिन छोटी इंदिरा के लिए वो घर हमेशा खुशियों का स्थान नहीं था। उनका परिवार उन्हें प्यार करता था, लेकिन वहां सभी लोग राजनीति में व्यस्त थे, इसलिए इंदिरा अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। भारत की आजादी के लिए काम करने के कारण अक्सर उनके परिवार के सदस्य जेल जाते थे। उनके पिता, माता, दादा, दादी, चाची, चाचा सभी ने जेल में समय बिताया। तब इंदिरा को दुख होता था। इंदिरा भी भारत के लिए काम करना चाहती थी। जब वो बहुत छोटी थी तो वो बगीचे में एक मेज पर खड़ी होकर भाषण देने का अभ्यास करती थी। नौकर और बच्चे उनके दर्शक होते थे। एक बार मोहनदास गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीयों को केवल भारतीय चीजों का उपयोग करना चाहिए। इंदिरा का परिवार इससे सहमत था। उन्होंने अपनी सभी ब्रिटिश चीजों को जला दिया। इंदिरा ने अपनी गुड़िया को देखा। वो अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो ब्रिटिश थी, इसलिए उन्होंने उसे जला दिया। इंदिरा के पिता और दादा ने एक राजनीतिक समूह का नेतृत्व किया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। जब इंदिरा 11 साल की थी तो कांग्रेस में शामिल होना चाहती थी। नहीं, उनसे कहा गया, आपको 18 साल का होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिर इंदिरा ने बच्चों का एक समूह शुरू किया। उसका नाम मंकी ब्रिगेड था। उसमें 1000 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे कामों में मदद की। इंदिरा कई अलग अलग स्कूलों में गई। कुछ समय वो स्विट्जरलैंड में भी पढ़ी। उन्हें किताबें पसंद थी और उनके पिता ने उन्हें वह सभी किताबें दी जो वो चाहती थी। 1934 में वो विश्व भारती नामक एक विशेष विश्वविद्यालय में गई, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। वहां उन्होंने भारतीय कलाओं और प्रकृति के बारे में सीखा। यह इंदिरा के लिए बड़ी खुशी का समय था। लेकिन 1935 में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। उनकी माँ तपेदिक यानी टीबी से बहुत बीमार थी। उनके पिता जेल में थे, इसलिए इंदिरा माँ के साथ स्विट्जरलैंड में डॉक्टरों के पास गई। वहां 1936 में कमला नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी इंग्लैंड चली गई। वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले कॉलेज में पढ़ी। फिर से वो खुश हुई, लेकिन उन्हें घर की बहुत याद आई। भारत में अभी कितना काम करना बाकी था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आया। कुछ समय के लिए इंदिरा ने ब्रिटिश रेड क्रॉस के लिए एक एम्बुलेंस चालक के रूप में काम किया, लेकिन 1941 में वो भारत लौट आई। उनके साथ फिरोज गांधी नामक एक युवक भी था। उसका मोहनदास गांधी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो नेहरू परिवार के अच्छे दोस्त थे। इंदिरा ने अपने पिता से कहा कि वो फिरोज से शादी करना चाहती थी। पहले तो पिता को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदला। 26 मार्च 1942 को इंदिरा और फिरोज की शादी हुई। 1944 में उनकी पहली संतान हुई, एक लड़का जिसका नाम राजीव था। 1946 में उनके दूसरे बेटे संजय का जन्म हुआ। इस बीच इंदिरा और फिरोज गांधी दोनों भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। आखिरकार 1947 में भारत एक स्वतंत्र देश बना। कई समस्याएं बाकी थी। अन्य देशों ने भारत के साथ युद्ध किया। भारतीय लोग आपस में लड़ते रहे। कई भारतीय बहुत गरीब थे, लेकिन अब भारत के एक मजबूत प्रधानमंत्री थी इंदिरा के भारत के एक मजबूत प्रधानमंत्री थे इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा को पता था कि उनके पिता को बहुत मदद की जरूरत थी। उन्होंने वो सब किया जो उनके लिए करना संभव था। आखिर में इंदिरा अपने बेटों के साथ अपने पिता के साथ रहने चली गई। फिरोज और उनकी शादी के लिए यह अच्छा नहीं था, लेकिन इंदिरा के लिए भारत हमेशा पहले स्थान पर था। इंदिरा ने अपने पिता के साथ पूरी दुनिया की यात्रा की। उसने उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें पार्टी और रात्रि भोज देने में मदद की। वो सारी उम्र राजनीति के बारे में सीखती रही। 1955 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 1959 में उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया। कुछ लोगों ने सोचा कि वो एक कमजोर अध्यक्ष होंगी, पर उनका अनुमान गलत निकला। इंदिरा ने ऐसे लोगों को निकाल बाहर किया जो अपना काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने पार्टी सदस्यों को एक साथ काम करने में मदद की। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बूढ़े हो रहे थे। उन्हें अब इंदिरा की और ज्यादा जरूरत थी, इसलिए एक साल इंदिरा गांधी ने अपने पिता के साथ रहने के लिए पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। फिर 1964 में जवाहरलाल को दिल का दौरा पड़ा। इंदिरा उनकी नर्स बन गई। उन्होंने देश चलाने में पिता की मदद की, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री नाम के व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इंदिरा से पूछा कि क्या वो सरकार में नौकरी करना चाहेंगी। उन्होंने कहा कि वो सूचना और प्रसारण मंत्री बनना चाहेंगी, लेकिन यह काम उन्होंने लंबे समय तक नहीं किया। 1966 में शास्त्री जी का निधन हो गया। सरकार को नेताओं में एक नया प्रधानमंत्री चुनना था। उन्होंने जल्द ही फैसला कर लिया कि नेता कौन होगा, इंदिरा गांधी। अचानक वो लाखों लोगों की शासक बन गई। कुछ ने उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला बुलाया, लेकिन दूसरों को लगा कि वो उस ऊंचे पद के लिए अयोग्य थी। इंदिरा ने दुनिया को दिखाया कि वो मजबूत थी। उन्होंने भारत की आर्थिक समस्याओं पर भी काम किया। उन्होंने नए बांग्लादेश के निर्माण में मदद की। उन्होंने कई राजनीतिक लड़ाइयां भी लड़ी। सबसे बढ़कर उन्होंने शेष दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि भारत एक महान शक्तिशाली राष्ट्र था। फिर 1975 में इंदिरा मुसीबत में पड़ गई। एक अदालत ने कहा कि उन्होंने अपना पिछला चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं जीता था। कई अन्य नेताओं ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। इंदिरा ने इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने अपने विरोधियों को जेल में डाल दिया और देश में इमरजेंसी लगा दी। कई लोगों का मानना था कि ऐसा करना सरासर गलत था। 1977 में वो एक चुनाव हार गई। जिन लोगों को उन्होंने जेल में डाला था उनमें से एक प्रधानमंत्री बन गया। अब इंदिरा की गिरफ्तारी की बारी थी। वो दो बार जेल गई, लेकिन 1980 में उन्होंने एक और चुनाव लड़ा। इस बार इंदिरा जीती और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। अचानक ऐसा लगा कि जैसे सारा भारत उनसे प्यार करता हो। लोगों ने उन्हें मैडम या अम्मा यानी माँ कहा। हर कोई जानता था कि वो कौन थी, लेकिन 1980 इंदिरा के लिए भी दुखद समय था। उनके छोटे बेटे संजय की मौत हो गई। जब वो जिस विमान से जा रहे थे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर भी इंदिरा ने काम करना बंद नहीं किया, चाहे वो कितनी भी दुखी क्यों न हो। उनके लिए भारत पहले आया। भारत में एक समूह अपना अलग देश शुरू करना चाहता था। वे सिख धर्म के सदस्य थे। उनमें से कुछ ने अपने स्वर्ण मंदिर को एक किले में बदल दिया। वे अपनी योजना के समर्थन में अन्य लोगों को मजबूर करने के लिए मंदिर से बाहर गए। इंदिरा को लगा कि उन्हें इस राजनीतिक विरोध को समाप्त करना चाहिए। उन्होंने सैनिकों को स्वर्ण मंदिर पर हमला करने का आदेश दिया। उस लड़ाई में कई सिख और सैनिक मारे गए, लेकिन इंदिरा ने यह नहीं सोचा कि उससे सभी सिख नाराज होंगे। शायद वो भारत के लिए शांति से जीने का तरीका नहीं था। उन्होंने कई सिखों को अपने निजी पहरेदारों के रूप में भी रखा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा अपने बगीचे में गई। उन्होंने अपने दो सिख गार्डों को नमस्ते कहा। उनमें से एक को कई सालों से जानती थी। उन्होंने उन पर भरोसा किया था, लेकिन सिख पहरेदार स्वर्ण मंदिर में जो हुआ उसका बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंदिरा को गोली मार दी। जब भारतीय लोगों को पता चला कि इंदिरा मर चुकी है तो भयानक दंगे भड़क उठे। कई सिख मारे गए, इमारतें जला दी गई। इंदिरा के बेटे राजीव नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लोगों से दंगे रोकने की अपील की। ऐसी चीजें भारत के लिए अच्छी नहीं थी और राजीव को पता था कि उनकी माँ क्या कहेंगी। भारत पहले आता है। 1917 19 नवंबर उत्तर भारत के इलाहाबाद में जन्मी जवाहरलाल और कमला नेहरू की एकमात्र संतान। 1934 से 1935 विश्व भारती एक भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षण। 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले कॉलेज में दाखिला लिया। 1941 इंग्लैंड से भारत लौटी। 1942 फिरोज गांधी से शादी। 1947 में पिता की मदद की, जो अब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1955 कांग्रेस पार्टी की प्रशासनिक समिति की सदस्य। 1959 कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। 1960 पिता की मदद करने के लिए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 1964 सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। 1966 भारत की प्रधानमंत्री बनी। 1977 प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हारी। 1960 प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से चुनी गई। 1981 अक्टूबर 31 सिख रक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या। सिख रक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या।